پنجم نوع وسیله شرعی است که ما به اضافت رب عباد صالح چی بکنیم؟ دعا بگیریم. اللهم رب میکائیل و جبرئیل، اللهم رب محمد، رب ابراهیم، ای رحم دعا بکنیم. پروردگارا ای رب موسی، ای رب عیسی، ای رب محمد بر من رحم بکن. این هم در شریعت آمده و پیغمبر علیه السلام و چنین اضافت هم دعا کرده. و ششم نوع وسیله، وسیله به درود به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. اگر میخوان دعایتون قبول شه به پیغمبر درود بفرستین، در ابتدای دعایتون، در انتهای دعایتون، این درود وسیله بشه به قبول دعای شما. بنابراین این هم وسیله شرعی است. ما مکلفیت داریم که در دعای ما اگر میخوان زود قبول شه درود به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم زیاد بفرستین. از چی آمدیم؟ با دعایی که بعضاً شرک است و بعضاً بدعت است، این کارا نمیکنیم. از بدعت هم میریم ترک میکنیم. چرا؟ بخاطر دعما یریبوک الا مالا یریبوک. آنجایی که شک است او را بگذار و در آنجایی که شک نیست او جا رو بیار. بعد دعاش مطلق شرکی است. این مطلق شرکیش هم زیاد وجود دارد که یکی از دعاهای شرکی است که ما بت را و غیر الله را وسیله به سوی خدا بدانیم، مثل کن دعا میکند، بت و گو و گوسفند و ایا را میگیرد، این وسیله به سوی خدا قرار میدهد و میگن که و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما خود نگفتیم که گو خدا هست، ما خود نگفتیم که فلانه خدا هست، میفهمیم که خدا نیست. و ایرا وسیله قرار میتیم بسی بسوی خداوند مطال. الله اینا را مشرک گفت، اینا را الله مشرک گفت. این وسیله وسیله شرکی است و به احادیث صحیح پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چنین کار ما شما نکنیم. وسیله دیگری هم که او نارواست است که ما دیم به حق فلانی، به طفیل فلانی بر ما رحم بکن، اینا روا است، زیرا هیچ کس به الله حق ندارد، هیچ کس به الله حق ندارد. الله به ما حق داره، ما به الله حق نداریم. خدا به ما زندگی داره، ما خب الله ندادیم. بنابراین این کار، این رقم کلمه را پیغمبر خدا نگفته، اصحاب پیغمبر خدا نگفتن. ما هم چنین کلمه‌ای که شک در اونجا وجود داره این کلمه را استعمال نمی کنیم و از این دوری می گیریم. همین رقم انسان برود بر قبر حاضر شود، این هم ناروا است. ی قبر وسیله قرار میدیم، میگن ایران به حرمت این نفر مشکل ما را حل بکو. این کارو چرا نمیکنه؟ به خاطر اینکه ما اعتقاد و باور به این داریم که خاتمه مستور است. ما به این باور و اعتقاد داریم که ولا نزکی علی الله احد، هیچ کس به الله تحمیل نمیکنیم. ما چی میفهمیم؟ اینو تو میفهمی که سر یک قبر استاد میشی و بدون اینکه تو شناخت داشته باشی یک بار او را واسطه قرار میدی؟ و اگر نبوده باشه دوست خدا با چطور میکنی؟ یک بار شما برین دور نمیرین. یکی از روزها امیجا اگران زیارت است به نام پیری بلند میگم، والده مرا خداوند متعال زنده باشه او برما خودش قصه کرد، گفت که یکی از روزها چیزی مشکلات آمده بود در خیرخانه خانم بود، او گفت در سر بالا هست نه؟ او جا دعا کردم باز قبلگاهیم به خواب شما ده برگوز دیگه علی میری به یک انگلیس دعا میکنی؟ ولی اوجا مسلمان نیست، اوجا چون بگذار که زیارت آن مردم میرود برد پیر بلند است دیگه، دیگه دعا برش میکنه از برای خود، اوجا قبر نیست، تو میرو اوجا دعا بر میکنی، او رو وسیله خدا قرار میدی. چه بسا از قبرهایش وجود ندارد و مردم از شله هستن سرشان سر دورت کرده می رود. از چنین حالت ها باید کناره بگیریم و این وسائل وسائل خلاف دین است و جهان باید دورشان. دلیل سرش نبریم، ما فعله النبی صلی الله علیه و سلم، پیغمبر چنین کار نکرده، اصحاب پیغمبر چنین کار نکرده، از این باید دوری بگیریم. همین رقم وقتی که ما یکی از وسائلی که برخلاف دین است همیست که ما یک نفر میت را ایرا وسیله قرار میدیم به حق فلانه، به حق فلانه قبر در اوجا میرم دعا کرده میریم. یکی از علما میگه که استثناء برای پیغمبر خدا علیه السلام داده، او هم یک حال هرگاه ما به زیارت پیغمبر خدا علیه السلام میریم و میریم به حرمت آخرین پیغمبر سروردگار بر ما رحم بکن، این استثناء قرار میدهم. ما غیر پیغمبر خدا علیه السلام ما دیگه حق ندارم که چنین کاری را بکنیم. و این اگر شرک نیست بدعت است، چیز نو در دین است. صحابه پیغمبر چنین کاری نکردن، تو می کار نکن، این کار نکردن. زیرا حضرت عمر رضی الله عنه چی کرد؟ کاکای حضرت پیغمبر خدا علیه السلام را آورد. بعد برش دیگه خلاص خب آمدم در رابطه به این که عیس ابن عبدالسلام میگه که برای پیغمبر خدا علیه السلام ای جواز داره که بگه اللهم اینی اقسم علیک او اسألک بفلان، که به خدای ما به حرمت و ما به روی فلانت است بر تو بره وسیله قرار میتون که مشکل ما را حل بکنی. و ای بخاطر ازیست که پیغمبر خدا علیه السلام کسی آمد و شکایت کرد به پیغمبر و رسول گفت که صبر بکن بر بهتر است. بعد گفت که یا رسول الله نمیتونم صبر بکنم. پس پیغمبر خدا بر گفت که پس دعا بکن و این شکل که اول برو وضو بگی و نیک وضو بگی، بعد به اینی دعا بکن الله مشکلت حل میکنه. اللهم اینی اسألک و اتوجه به نبیک صلی الله علیه و سلم به نبی الرحمه، یا رسول الله اینی توجهت بک الى ربی فی حاجت هذه لتقضی لی، اللهم اشفعه وفیه. پروردگار ای پیغمبر را در فقه ما شفیع بگردان. به این شکل این تعبیر بود که پیغمبر خدا علیه السلام به این صحابی تعلیم داد. میگه صرف برای پیغمبر خدا علیه السلام شما این کار کرده میتونید، ولی بعض علما میگه این دعا بود که پیغمبر برای تعلیم داد، نه که به این شکلش بکن. به هر صورتش به غیر از پیغمبر خدا علیه السلام اگر ما چنین کاری را میکنیم در حقیقت شهادت دادن است و این بسیار بزرگ است، بسیار بزرگ است. و از طرف دیگری ما 6-9 وسیله مشروع داشتیم که ما را غنی می سازد از اینکه به چیزی رو بیاریم که در او شک است. ده ما یاری بک الا ما لا یاری بک، در جایی که شک هست او را بگذار، در جایی که شک نیست در او جارو بیار. مشکل برتماد برو عزیزم، اسماء الله بسیار زیاد است، چرا به او نمی کنی؟ عبادت بکن، چرا او کار نمی کنی؟ در مجلس صلحا برو، چرا او کار نمی کنی؟ درود به پیغمبر خدا برو، چرا او کار نمی کنی؟ نماز حاجت بخون، چرا او کار نمی کنی؟ انفاق فی سبیل الله بگو، چرا او کار نمی کنی؟ که میری تمام روز در زیارت ها داخل می شی، ولی غیر از دیگه رایی نیست. هیچ کاری که نباشه اقلن شک است، اقلن شک است. به خاطر شک چی بکنه؟ ترکش بکنه. در آخرت هم الله از پیش ما این را پرسان نمی کنه که چرا نگفتی یا رسول الله برم براست، این را پرسان نمی کنه. و اگر از پیش باید پرسان کرد که چرا تو گفتی، با جواب چی داری؟ بنا این در دین ما داخل نیست، این دقیق شوین در این موضوع. از پیش ما الله این را پرسان نمی کنه که چرا نرفتی در فلان زیارت و نخواستی. و اگر برمیم باید پرسان بکنه جواب چی داری. بنان هرگاه علما در یک موضوع اختلاف کرد، موضوع شکی می شود. برای مسلمان زیبنده است که از امور مشتبه کنار بیاید. الله تعالی مؤاخذه نمی کند. و این پهلو بسیار وسیع و گستردار است، ما را غنی کرد از اینکه به طرق وسایل مشتبه حرکت بکنه. الله هم می فرماید یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اتقوا الله، از خدا بترسید با عوامل شریعت پابند باشید. وابتغوا الیه الوسیله، و طلب کنید به سوی او الوسیله، راه های قرب را، از منهیات دوری بگیرید. و جاهدوا فی سبیله، و جهاد کنید در راه او، لعلکم تفلحون، تا شما رستگار شوید. ان الذین کفروا، هر آنانی که کفر ورزیدند، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اگر باشد مر ایشان را آنچه که در زمین است جمیعا همه، و مثله معه و مانند آن همراه او، لیفتدو بهی، که وردهد آن را با عوض جرمش و عوض خودش، من عذاب یوم القیامه، از عذاب روز قیامت، ما تقبل منهم، هرگز قبول کرده نشود از ایشان، و لهم عذاب علیم، و مر ایشان راست عذاب دردناک. یریدون میخوان ان یخرجوا من النار، که بیرون آیند از آتش دوزخ، و ما هم بخارجین منها و نیستن ایشان خارج شدگان، خارج شدنی از آن، و لهم عذاب مقیم و مر ایشان راست عذاب دائم، برایشان عذاب دائم است. بعد از اینکه الله جل جلاله ای را بر ما تعلیم داد که چگونه به الله نزدیک میشیم، چگونه به الله میخوایم نزدیک شویم، و ایره هم برای ما شما تعلیم داد که اگر راه قرب خدا را در دنیا تثبیت نکنیم در آخرت نمیشد که از عذاب خدا خلاص شویم، این هم برای ما شما تعلیم داده شد. یکی از اسبابی که به او امنیت میامد باور راستین به الله هست، باور راستین به الله هست، به الله باور داشته خود با خود امن میاد. آنچه که باز ناامنی را ایجاد میکنه او را خداوند متعال بر ما احکامش را میدهد. بزرگترین ناامنی بعد از ناامنی اعتقاد، ناامنی در مالت است. کسی مالت دزدی بکند، الله برای امن مال و زندگی یه حکم را میدهد. و سارق و سارقت فقطعوا ایدیهما، مرد دزد و سارقت و زن دزد، فقطعوا پس ببرید ایدیهما دستهایشان را، جزاء بما کسبا، جزای آنچه که به عمل آوردن، نکال من الله، عبرت است از جانب الله، والله عزیز، الله غالب حکیم با حکمت است. ببینید که و سارق دفع توهم میکنه که فدیه به خاطر قبول نمیشه، چون نزد خداوند متعال، چون نزد خداوند متعال مال میگه چه ارزش ندارد. در اینجا الله گفت که نه، مال پیش الله بسیار ارزش دارد، پیش الله بسیار ارزش دارد، از این خاطر در مقابل مال دستت میبرد. چی بوده مال پیش الله ارزش ندارد؟ مال اعتقادی فکر نکن. آنچه که مهمی است که اعتقاد بیشتر بلندتر از چی است؟ از مال است. اعتقاد نداشتی مال کم نتیجه نمیدی، با وقتی که مال ارزش دارد پیش الله، پیش الله ارزش دارد، از این خاطر چون ارزش دارد دست سارق را الله میبرد، دست الله دست سارق بریده میشود. ببینید که بدن انسان بسیار کرامت دارد. یک دانه انگشت تا که کسی ببرد از پشت چی میگیرد؟ دیت میگیرد. دست تا کسی قطع بکنه از پشت دیت میگیرد. و در مقابلش تو میگید صد دانه شتاب دادن بسیار سخت است و تو باید یه بسپوری. چرا چنین کاری کردی؟ این قیمت از این است. ببین که به یک دست به یک انگشت قیمت دیت چقدر بلند، بلک ها افغانی می شود. امید دست چون محرم است پیش خدا ارزش دارد، ارگا مورد تجاوز واقع می شود الله میگه این تو سر شطور بده. چرا چون این کاری کردی؟ این دست رو پیش خدا اعتبار داشت. این دست که نابکار می شود در مقابل درقه قطع می شود. دست که خلاف دین حرکت کرد قیمتش سبک می شود، قیمت سبک می شود. او جا صد شطور ارزش داشت، ای جا درقه با ارزش دارد. الله می فرمه و سارق و سارقه، مرد دوز و زن دوز، فقطع و ایدیه هما، ببرید دست های ابرویشان را، جزا ام به ما کسبا، به سبب جزایی که عملی که خودشان انجام دادن. علت قطع دست چی است؟ کسب سرقت است، عمل سرقت است. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نصاب سرقت را یک دینار و یا هم ده درهم شرعی دانسته، و امام احمد از پیامبر خدا از عبدالله ابن عمر و او از پیامبر خدا علیه السلام روایت میکنه که لا قطع فی مادون عشر دراهم، قطع در کم از درقه نیست، درقه باید برسد. آدی والله اعلم شاید دونیم هزار افغانی شود. ارگا دونیم هزار افغانی کسی را دزدی بکنه مال کسی را، دستش قطع می شود. فقطعوا، این است پاداش آنچه که کردن، جزاء بما کسبا، این است پاداش آنچه که خودشان کردن، نکالا من الله، عبرت است از جانب خدا. دست دزد قطع بکن، پای دست قطع طریق قطع بکن، بعد از او باز میلیون ها را برد دور داده برای کسی از پیش غرض بگیرد. والله عزیز، الله غالب است، حکیم با حکمت است. حقوق بشری حق نداره که گپ بزنه، به خاطر اینکه خدا با حکمت است. در رابطه با این موضوعات ما با ملل متحد و با حقوق بشر جنجال داریم. ما میگیم الله حکیم است و الله غالب است. الله از دوز نمی ترسید که بگه که ای از ترسش تو حکم صادر کرد. و الله بی خبر و جاهل معزلانه نبود که ما بگه خدا نمی فهمید عالی حقوق بشر می فهمد، بلکه خدا هم غالب است، از کسی نمی ترسید در اجرای احکامش و هم بسیار با حکمت و راه امن دنیا می ترسد. دست یک انسان را قطع بکنی این علامه ننگ امرای خود می گردانه بیشت می کردانه و کلگی می فهمه که چنین کاری است و ایتی یک نشانی است که دیگه خطا نمی رود، خود با خود مردم خود از پیش جمع می کند. یک عبارت به عبارت دیگر نفر هم می کند که دست ما را قطع می کنه، ایتی یک تافه است که دیگه ختم نمی شود. از این خاطر هم کوششی باید بکنم دست به مال کسی نمی برد. بهترین و ارزانترین راه امن. اگر کسی بگه ظلم است، شما یک بار فکر بکنید، یکان بار این قلم دربگیتان خرجیبتان مفتنه امور هم پشتش دبه و داود میخوری کجا افتید سه و با جان و انسانی که با چیز زحمت و عرقها چند رپهی بر خود پیدا میکند و او امیدها با او دارد و ای جناب عالی میرود، اول در شب تاریک یک بار دروازه دخل باب شد، شما میفهم چی وحشتی در او خانه ایجاد میشد؟ زن و اطفال و پیر و جوان از او با چی حالت هستن؟ یک مشکل انداختی. دوم غالباً این قطاع طریقا این دزدها و این هم کمی نمی کنن، بلکه به نوامیس مردم تجاوز می کند و مال زن و اولاد همه تو بلند می کنن و می گیرشن. پس قطع دست باور بکنن حکمیست که خدا برش لازم دیدن، ما شما سرش گفت نزنیم. یک بار کمک این حقوق بشر والا کرد خود فکر بکنن، می روی خانمتا، زنتا، دخترتا برش بگو اوزو پرتو و او میرن زجانش و مالی که به دست خود آورده او میگیرشن. باز میگه والا نیسته این شفقت سرش باید کرده شد، شفقت سرش نباید کرده شد، حکم خدا رو سرش تطبیق بود که دیگه مردم دروازه خدا خلاص ببانه و کس از این نترسه که در داخل خانش کرده داخل شد. خود با خودی رو میفهمه ارگاه ناامنی وجود داشته باشد فکرتن خراب است. اولادتم رو ای کرده نمیتونی، پیسیتم آورده نمیتونی و امی خاطر این کمره ها نمیتونه که مردم را نگاه بکنه، پلیس نمیتونه مردم را نگاه بکنه، ایمان داشته باشه. این امیال ناامنترین مناطق اروپا هسته. یکی از دوستای ما قصه میکرد آمده بود ایجا شرک که خط داشت، من گفتم چرا؟ گفته دکانم ششته بودم یک نفر آمده بود که دست انداختم ناکد طلای مرا قریب گلون مرا کنده بود. بیشد در دکان ششته باشی تو شیشه ایزد زیری پیش روی ترست حقیق خطرت سراخ هست نامش نوین پیسر از طرف داخل میکشه. بانک ها از القیاس یک حالتی است که کسی نمیتونه که مستقیما در یک جای داخل شوی که تو مالی که بگی، همیشه مشکلی وجود دارد. بنابراین این دین برای حفاظت مال و جان و آبرو و عزت ما و شماست. سارق چنان بدبختی را ایجاد میکنه، هم تجاوز به نوامیس میکنه، هم تجاوز به حریمت میکنه، هم سالها امو ترس رابه که در خانه ایجاد کرده او به ذهن فرزندت به ذهن خانوادیت میشنه. به خاطر از این حل الله میگه نکال من الله، این عبرت است از طرف خداوند متعال، زیرا خدا برد رزق داده بود، خدا رزاقت بود، الله حقل برد داده بود، چرا کار نمی کنی که مفمردم رو دزدی می کنی خانشه؟ والله عزیز و حکیم، الله غالب و حکمت است. فمن تاب من بعد ظلمی، پس هر که توبه کرد بعد از ظلم و اصلح و اصلاح و کار خود را، فان الله هر ان خداوند یتوب علیه و رحمت باز میگردد بر وی. هر کس خود اصلاح کرد باز هم الله بر رحمت دزدی کرده بود، امروز خود اصلاح بکن. ان الله غفور، هر ان خدا آمرزنده رحیم و مهربان است. ام یک نکته دیگه، دزدای اصلی را خواه شما نمشناسید، خب دزدایی که وطن تمام روز فروختن بیشد یک حالت انداختن ما شما را خریب و فقیر و دربدر کردن. یک سرک جور میکند میگه چند صد میلیون رو پشد تا صد میلیون پینجا میلیونش هم اصرف نمیکنن، دیروز بری باز خراب است دیگر. دی دزدای حرفوی، دی دزدایی که تمام روز معامله میکند، من میگه یا دست و پایش باید قطع شد که یا قطاع طریق هستن راه پیشرفت افغانستان یا میگیری دزدای عظیم. علم تعلم، آیا نمیدونی ان الله له ملک السماوات والارض، که هر آن مر خدا رد بادشاهی آسمان و زمین، یعذب من یشاء

سماعون للكذب شنوندگان نن دروغ را سماعون لقوم آخرین شنوندگان برای قوم دیگر من الذین هادو از امی یک ای که در ایمان در دلشان جای نگرفته ای را خوب بگذار و من الذین هادو و از امی یهود کسانی هستند که سماعون للكذب جاسوسی میکنند برای دروغ گفتن جاسوسی برای دروغ گفتن میکند سماعون گاهی به معنای جاسوس هم اطلاق میشود و هم به معنای بسیار قبول کننده هر چیز را بسیار قبول میکند بنان اگر یک تعبیر را بگیریم مردم یهود کسایی هستند که سماعون للكذب هم میشه دروغ را قبول میکنند کلانا و رهبرایشان که چیزی برشان بگوید بدون از اینکه در رابطه به این موضوع صحتشان را بگیرد و موضوع را به کلام رب العالمین که همان از انجیل تورات انجیل بود تورات بود و او باید مراجعه می دادن چون این کار نکردن بیشتر از این مردم چی می کنن؟ سماعون للكذب شنوندگان پیام هستن که هرچی برش گفته شد و به اختیار خودشان در اوجا تغییر می دهن سماعون لقوم آخرین و همچنان شنوندگان برای قوم دیگر برای قوم دیگر ای یک پهلویش و نقطه دوم و من الذین هادو و گانان که یهودن سماعون للكذب همیشه جاسوسی میکنند برای دروغ گفتن شیطانت یکی از رذایل اخلاقی از اینها است سماعون لقوم آخرین جاسوسی کنندگانن برای اقوام دیگر این یکی از صفاتش است که فعلا یهود در کل دنیا مردمایی هستند که برای جاسوسی برای تخریب برای تخدیر ذهن اینا کار میکنند تمام دستگاه هایی که در اوجا فحاشی نشر میشود و تکثیر و توزیع میشود رهبرها و کلانایشان یهود هستند و مسائل دیگری که در باب انحراف اخلاقی بین غالبا در سرزمدارایشان اینا هستند و مسائل اتو مسئله قاچاق هروئین این کلش تعلق به همین گروه رذیلی دارد که دنیا را به طرف فساد میکشند از این خاطر قرآن میگه که این مردم مردمی هستند که جاسوسی میکنند سخنان دروغ را بر یکی دیگری جنگ ها را در بین ملت ها و در بین کشورها ایام اندازند دشمنی ها را ایجاد اینها میکنند یحرفون الکلم تبدیل میدهند کلمات را یحرفون الکلم من بعد مواضعه تبدیل میدن کلمات کتاب را بعد از ثبوت آن در مواضعش بعضی که کتاب در جایش ثابت بود کلام صحیح بود اینا چی میکنند تغییرشان میدهند یحرفون الکلم تبدیل میدهند کلمات کتاب خدا را من بعد مواضعه بعد از ثبوت آن در جاهایش یقولون میگوین این اوتیتم هاذا فخذوه اگر داده شود شما را این حکم فخذوه پس قبول کنیدش و ان لم تؤتوه و اگر آن را داده نشود فاحذروا پس احتراز بکنید اینا وقتی که اینا گفتن که مردمایی که اونا فقیر و رذیل بیچاره هستن اونا باید دو چند عذاب ببینن نسبت به خانواده های معزز و پیسدار و مطرح پیغمبر خدا علیه السلام وقتی که آمد بعد از او مردم های بیچاره گفتن که آلی حضرت محمد آمده ما نمیتونیم که حکومت ظالمانه شما را بپذیریم پس در رابطه با مشکلات خود به او مراجعه میکنه و هر فیصله ای که کرد اینا گفتن که خوب است اگر این اوتیتم هذا فخذوه اگر عین همین قاعده که ما داریم که تفاوت در بین مردمای مطرح و در بین مردمای بیچاره است اگر ای را قبول کردن ای را چی بکنه فخذوه بگیره و ان لم تؤتوه و اگر بر شما داده نشود امی تغییری که ما او قائل به او هستیم فاحذروا پس احتراز بکنه از قبول فرمان وای همچنان اتو هم که شدن که کلانای یهود آمدن و آن حضرت صلی الله علیه و سلم گفت ببین حال تو کلان از منطقه شدی

والانف بالان و قطع کردن و شکستاندن بینی در مقابل بینی هستن. ایتو نمیشه که تو بینی کسی را که تماش بزن بشکنانش بعد بگو خب ما خب پیسدار هستم، ما خب اصلانه خانواده هستم، فلان بر تو پیسه میتون. الله نگه پیسه را نگی، بلکه بینیش پس باید شکستانده شد که دیگر دست خود را بر انسان دیگری بدن نکند. فالاذن بالاذن، و گوش در مقابل گوش است. فرده گوش یک کفان دیگه که شفاعتش همه تو باید بعد کفیله شود تا که دیگر دستت بر مردم بلند نشود. این حکمی بود که الله بر وسن بسن، و دندان در مقابل دندان هستن. دندان کسی را شکستاندی دندان را بعد مشکنانه، ولو که از هر قوم از هر طبقه و در هر معیار بوده باشی. والجروح قصاص، و عوض زخم ها مثل آن است. عوض زخم ها مثل آن است. به این وقت که دستی کسی را شکستن دستی تا مشکنانه، انگشتش را شکستن انگشتش را مشکنانه، قطعش کردی بعد قطعش نکنند. بنابراین این که والجروح قصاص، و همه زخم ها بدله داده می شود. این زخم مفت نیست، این زخم مفت نیست. از خاطر می بینیم که حسان انشالله ذکر از اون می آید که بخاطر اینی والجروح قصاص است که حضرت عمر وار شخصیت برای یک پاشا میگه، میگه دفت کرده نمیتونم، یا عفص بیش بخوای و یا روی تا بگی که پس بذار. فمن تصدق به، پس هر که معاف کرد قصاص را، فهو کفاره له، پس این عفا کفاره است برای وی. هر کس که قصاص را معاف میکنه امی بخشش کفاره است برش. بنابراین وقتی که تو تسلیم میکنه خود را و جانب مقابلت برشمه که رویم در خدمت است پس بزنش، دندان تا شکفتان میتونی پس بشکنانیشه، انگشت تا بعد قطع کردن یا قطعش بکن، و تو ایره برش حکومت ایره چی بکنن؟ ای زمینه را برش مساعد بکنن و اصلاح کار در دستش بده که انگشتش را برش ببرد. از او بعد اگر این مارسه مقتول و این کسی که مورد جنایت قرار گرفته ایره ببینو یخشد چقدر خوب است، فهو کفارتون نبود، امی کفاره است برایش دیگر. و زیرا آنچه که دین میخوایی بود که عدل بیاید، دل از این مسلمان پاک شود، و ایتو نبید که کسی آواز مرا نگرفت، کسی پرسان مرا نکرد، کسی حق مرا نداد. و من لم يحكم بما انزل الله، و هر که فیصله نکند و موافق آنچه که الله نازل کرده، فاولئک هم الظالمون، پس امی مردم ستمگار هستند. امی مردم چه ستمگار است؟ ببینید قرآن کریم در آیه پیش گفت که اولئک هم الکافرون، اینجا میگه اولئک فاولئک هم الظالمون، این می طبقه کی هستند؟ ستمگار هستند. در اینجا این خطاب بر کی است؟ برای کسی که قضا میکند، کسی که وزیر و رئیس و آمر است. اینها ولو ببینید که رئیس جمهور خبر نداره، مفتی کار خود کرده، رئیس جمهور کار خود کرده، دیگران مطابق به دین گفته که این شریعت خدا را نافذ بکنید، ولی در طبقه ثانوی این دین تطبیق نمی شود. کسایی که چنین کاری بکنند فاولئک هم الظالمون، این مردم ستمگار هستند که کتاب خدا را کنار میگذارند، در محاکم کوچک این کتاب خدا را فیصله نمیکنند، این مردم ستمگار است. این ستم باز ظلم در قرآن کریم معانی متعدد میدهد، یکی است به معنی شرک هم است. هر کس تشریع خدا را برمیدارد در حقیقت مشرک شده، و بعد آقلش اگر بگیریم ای که حقوق یک انسان را نمیتی، فاولئک هم الظالمون، بسیار ستمگار قاضی هستی، بسیار ستمگار رئیس و آمر هستی که برای تو وزیرت، برای تو رئیست، برای تو آمرت و امیرت گفت که شریعت خدا را نافذ بکن، و تو در محیط خود نافذش نمی کنی. بسیار ستمگار انسان هستی و الله جل جلو از تو پرسان میکند. و قفین علی آثارهم، و سپس فرستادیم به قدم های ایشان به عیسی ابن مریم، حضرت عیسی پسر مریم را. تا اینجا ایدی تورات چی کرد؟ حکم خدا را داد و مطابق به دین چی شد؟ نظام را به عملا بر مردم معرفی کرده بود، آرامی و عدل و انصاف را به مردم داده بود. وقتی که تحریفات شروع میشد الله میگه و قفین علی آثارهم، پشت سر از او رایی کردیم حضرت عیسی پسر مریم را تا اون تحریفات را اصلاح بکند. او کسی که ظالم بود دست ظلم را بگیرد، او کسی که حاکم شریعت نبود حکمش را از پیش بگیرد، و در او جای انسان صالح را بیارد. بنابراین الله پیامبر را برای چی میفرستد؟ و قفین علی آثارهم و سپس فرستادیم به قدمهای اوشان حضرت عیسی پسر مریم را، مصدقا لما بین یدیه، تصدیق کننده مر آن چیزی را که پس پیش از او بود، من تورات از تورات. حضرت عیسی آمد تصدیق کرد شریعت تورات را و او را نفی نکرد. و آتیناه الانجیل، و دادیم او را انجیل که در حقیقت تفسیر کننده چی بود؟ تفسیر کننده تورات بود. ما برش انجیل را دادیم. در مسائل تورات مسائل فقه بود، در اجل حلال و حرام تثبیت شده بود، قانون بود. چرا قانون تطبیق نمی شود؟ یکان بار انسان ایمان ضعیف می باشد. این آنانی که شریعت خدا را تطبیق نمی کنه ایمان ضعیف است، مرض روحی دارد. الله برش چی داد؟ انجیل داد. انجیل غالبا مسائل روحی را بررسی می کرد. به اصلاح علتی از اینکه چرا شریعت تطبیق نمی شد، اینی مرض اصلاح می کرد، ایمان بلند می برد، اخلاق بلند می برد، رواجی را کرد به عوض اخلاق ناپسند، اخلاق پسندیده را، تا که زمینه به شریعت را تطبیق شریعت مساعد شود. از خاطر الله می که و آتیناه الانجیل، ما دادم انجیل را، فیه هودن که در آن هدایت بود، بعد از احکام بود و نور و روشنی بود با او عقایدی که سر اونها گرد انداخته بودند. انجیل آمد بعد از احکامی که سر اینها به اساس ظلمشان حرام شده او را برش حلال کرد، و همچنان نور روشنی بود که او عقایدی که توسط یک تعدادی از کلانا توسط کنی سوالا اونا تخبیر شده بود، گرد سرش آمده بود، الله به واسطه انجیل چیش کرد؟ او را برشان پاک کرد. و مصدقا لما بین یدیه، و باوردارنده مر آنچی را که پیش او بود. انجیل آمد پیش کتاب را تایید کرد، من التورات از تورات، و هودن و هدایت، و موعظه للمتقین، و پند بود برای خدا ترسان. برای خدا ترسان چی بود؟ پند بود. قرآن میگه که از کتاب شریعت الهی که میاید گذشته شناخت نمی کند، بلکه گذشته تایید می کند انحرافی که در گذشته آمده بود، و یا فعلا زمینه تطبیقی پیدا نمی کند، شریعت بعدی زمینه تطبیقی را به احکام مساعد می کند. از قدر جمعی که ما انجیل را داده بودیم، فیه هودن و نور، و مصدقا لما بین یدیه، باوردارنده بود آنچه کتابی که پیش از او بود از تورات، و هودن و مایه هدایت، و موعظه پند و نصیحت برای تطبیق شریعت خدا، للمتقین برای خدا ترسان و پرهیزگاران. وليحكم اهل الانجيل، وباید فیصله بکند اهل انجیل بما انزل الله فيه، با آنچه که نازل کرده خداوند متعال در آن از احکام. وليحكم اهل الانجيل بنا به این اساساتی که گفته شد، و قیل گفته شد لهم برای امی یهود، وليحكم اهل الانجيل، باید فیصله بکنه اهل انجیل بما انزل الله فيه، با آنچه که الله نازل کرد در آن از احکام. انجیل آمد برای چی آمد؟ زمینه ای را مساعد میکنه در شریعت الهی که در تورات بود. از این خاطر اهل انجیل کاری نباید بکنه که یهود کرده بودن خرابش کرده بود، اینا باید سرشان فیصله بکنه. وليحكم اهل الانجيل، و باید فیصله بکنه اهل انجیل، باوردارندگان انجیل، بما انزل الله فيه، مطابق با آنچه که الله نازل کرده در آن از احکام. و من لم يحكم بما انزل الله، و هر که فیصله نکند مطابق آنچه که الله نازل کرده، فاولئک هم الفاسقون، پس این جماعه از جماعه فاسقان و بدکاران است. سه حکم داده شد. هرگاه ولات امور، یعنی رئیس جمهور و امیر هم پارلمان که قوانین جور میکند، اینها مطابق به شریعت خدا حکم را نکنند و ایر توشیح نکنند، فاولئک هم الکافرون، این مردم کافر هستند، زیرا حکم خدا در حضورشان است و اینها زمینه تطبیق برش مساعد نمیکند. هرگاه در پایین طبقه، در محاکم یک قاضی به خاطر از اینکه یک چند نفر را جیب فرته و حکم خدا را نافذ نکنه، حکم خدا را غلط توجیه بکنه و حق مظلوم را نده، فاولئک هم الظالمون. این مردم ها ظالم و ستمگار هستند و بزرگترین ظلمی است که حق یک انسان را کسی غصب بکنه. قانون وجود داره، مطابق با قانون حکم نمیکنی، بلکه رشوت میخوری، جنجال میکنی و شریعت خدا را نافذ نمیکنی. سوم اینکه مردم در رابطه با از حکومت نخواهد، از ولایت امور نخواهد که مطابق با ما انزل الله چرا سر ما حکم نمی کنی. هرگاه ملت آواز خود را در رابطه با شریعت خدا بلند نکرد، فاولئک هم الفاسقون. این ملت فاسق و بدکار است، این ملت زشت است که چرا در رابطه با زندگی خود اینقدر بی‌تفاوت است. چرا این پرسان نمی کن که شریعت خدا چرا نافذ نمی شود؟ چرا ما احکام خدا را نمی بینیم تطبیق نمی شود؟ هرگاه ملت خواب کرد، این ملت بسیار بدکار است. بنان فاولئک هم الفاسقون، اینا کسایی هستند که بدکاری را رواج دادن و زمینه برای بدکاری مساعد می کند. و انزلنا الیک الکتاب. حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه وقتی که این موضوعات را توضیح میداد، کسی گفت که یه چیز صحیح این آیت ها در شأن اهل کتاب آمده. آلی هم که ما میگم باید بیاد چی میگم؟ حالا صحیح خوب برای یهود و نصارا است. از ما پیش این را به حضرت حذیفه رضی الله عنه کسی گفته بود. حضرت حذیفه برش گفت که نعم الاخوه لکم بنی اسرائیل، چقدر خوب برادرهایتان است این بنی اسرائیل. ان کانت لهم کل مره، همه کل تلخی که در قرآن کریم پیدا میکنی فوراً به می برادرهای داده برو دیگر، جایی که کافر و فاسق و ظالم هستن ایره و تحریف هست ایره کلشن به می یهود و نصارا بتین. و لکم کل حلوه، و برای شما هر جای همی شیرینی برای شما بوده باشد. شیرین شیرین گفتی از جنات و نعیم سیشنی از شما هست، از واج مطهر از شما هست، تجریم تحت الانهار از شما هست. ایره دیگه باید بگو که من هستم، برای شما کلی شیرینی باشد. والله قسم به خدا لتسلکن طریقهم قدر شراکن، الله شاهد است که بلست به بلست پل به پل تعقیب میکنه سیستم اونها را. ایره ایمان داشته باشد و پیغمبر خدا هم علیه السلام چنین میفرماید. بنا نمیکنیم این کارا که هر جایی که برای دیگرا حکم بود او را از خود دور ببنیم. قرآن کریم که این کلام با ما ذکر میکنه برای اصلاح ما شما هست. و انزلنا الیک الکتاب، و به تحقیق فرستادیم به تو کتاب را بالحق براستی، مصدقا لما بین یدیه، باوردارنده مر آن کتاب هایی که پیش از وی بود. چیز جالب است، تورات من حیث شریعت خدا حاکمیت داشت، تحریف آوردن الله پیغمبر دیگر بر فرستاد، حضرت عیسی را به او شریعت داد، انجیل را و زمینه مساعد کرد برای تطبیق. بعد او هم تحریفات را شروع کردن، یکی شهر حضرت عیسی را پسر خدا معرفی کرد، دیگر سوم خدا معرفیش کرد. الله باز چی کرد؟ و انزلنا الیک الکتاب بالحق، و تو هم قرآن را به حق نازل کردیم، مصدقا لما بین یدیه، باوردارنده مر آن را که پیش از وی بود، من الکتاب از کتاب، و مهیمنا علیه نگهبان و محافظ بر آن شریعت. این قرآن چی است؟ محافظ ارزش های تورات انجیل است. این را نگاه میکنه و ارزش ها را از بین نمیبره. و مهیمنا علیه، هیمنا یهیمن به معنای امانت و نگهبان یک معنا، و مهیمنا علی شاهد بر آن. این قرآن چی هست؟ شاهد و گواه بر اون شریعت خدا هست. و مهیمنا علی نگهدارنده ارزش هایی است که تورات انجیل برای مردم بیان کرده بودند. بنان فحکم بینهم، در میانشان فیصله بکن، فحکم بینهم بما انزل الله. ای محمد، ای مسلمان، ای والی، ای کسی که تو پیروی از کتاب هستی، فحکم بینهم، فیصله بکو در میان مردم بما انزل الله، به موافق آنچه که الله نازل کرده، ولا تتبع، و پیروی نکو اهواءهم، خواهشات ایشان را، خواهشات یهود و نصارا را پیروی نکو. یهود و نصارا خواستن خواهشات خود داخل کردن، بنان ولا تتبع اهواءهم، تو خواسته های اونها را پیروی نکو که بر تو دید. پلورالیزم یک بار عنوان میکنه، جامعه مدنی را دیگه بار عنوان میکنه، و همین رقم برنه که سیکولاریزم دیگه طرف برده عنوان میکنه، این کفایش قبول نکو ولا تتبع احواهم، خواسته های ناروا و جاهلانه اونها را پیروی نکو. اما جاءک من الحق و اعراض کنن از آن چی که آمده به تو حق، اعراض کنندگان، اما جاءک من الحق، اعراض کنندگان از آن چی که به تو از حق آمده، از او اعراض نکو، او را زیر پایت نگی. لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، برای هر گروهی از شما مقرر ساختیم شرعتا شریعت و منهاجا راه رسم زندگیتان را و منهاجا طریق زندگی کردنتان را. قرآن در اینجا یک کلمه جالب می دهد، لکل جعلنا منکم شرع، برای هر زمانش ما چی داریم؟ یک شریعت داریم که مطابقت داشت با مو اوضاع، بناهن و منهاجن راه رسم زندگیشان را تثبیت کرده بودیم. آلی اجامه که به بزرگی رسید و پیامبر خدا علیه السلام در یک حدیث می فرمه که دنیا همانند یک خانه می شود. پیامبر خدا علیه السلام تو گفته بود دنیایی که ما شما زندگی می کنین یک وقت یک خانه می شود. معنای یک خانه ایست که امی رقم که یک خانه باشی زود از اوضاع یک دیگر خبر می شی. ناامنی در یک خانه یک نفر کلگی را ناامن میکنه. یک نفر در اتاق مریض باشه وحوه قدر برود توت از پیش بخواب میشی. کلتان آرام باشین کلگی آرام است. یکیتان تشویش داشته و کلگی را تشویش میگیرد. و این یک خانه که است یک رئیس با کار داره، اینجا سه چهار رئیس نیست، یک رئیس با کار داره. مشکل دنیای امروز امیسته که اسلام میگه که ریاست از این خانواده در اختیار ما باید باشد و ایر اسلام افتخارانه و مسئولانه میگوید. الله این دنیا را بجز از اسلام به شی دیگری آبادش هم نمیکند و امن هم برش نمیدهد. بنابراین اسلام آمد و میگه که این دین، این قرآن به خاطر تو حکومت بکنه که مواصفاتی که در ای از توانایی نظام دادن را دارد، از طرف خدا آمده، کامل است، شامل است، ابدی است و تضمین کننده تعالی دنیا و آخرت است. از این خاطر باید مطابق به این فیصله صورت بگیرد و این قرآن باید نافذ شود. یک موضوع. دنیای دیگری که تحریف کردن، تبدیل آوردن، توانایی چنین نظام را ندارد. از این خاطر نه مجبور هستند سیکولاریسم قبول بکنند، ولی ما خود چنین نیستیم. ما الحمدلله دین داریم که توانایی تطبیقی از را در تمام عرصه‌های زندگی خود داریم. از این خاطر الله میگه که لکل جعلنا منکم شرعتا، برای هر مردم گذشته ما شریعتی داده بودیم که مطابق با زمانش بود و منهاجا راه رسمی دورش داده بودیم. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده، و اگر الله میخواست میگردانی شما را امه واحده، یک امت از همون اول، ولكن ليبلوكم، ولكن الله چی میکنه؟ میخواد که بیازماید شما را، فیما آتاکم، در آن چی که داده از شما را. فاستبقوا الخيرات، پس سبقت بگیرید بر یک دیگر در کارهای نیک، در کارهای نیک بر یک دیگر سبقت بگیرید. تثبیت میشود در هر جامعه که او جان تاریخ مطالعه کو، تا وقتی که شریعت خدا نافذ بود دنیا در امن بود، با مجردی که شریعت خدا برداشته می شود اون مجامعه امن می شود. عین شکلش بنام این دین بر تو هم داده شده، تو این دین تطبیق بکو. فاستبقوا الخيرات، در تطبیق دین سبقت بگیرید بر یک دیگر، سبقت بگیرید. جامعه کمک بکنه قضای خود را، قضا کمک بکنه رئیس جمهور خود را، به این شکل باید به پیش برود. و این دنیا چی بگه؟ سبقت پیدا من به خوبی می رود. فاستبقوا الخيرات، پس سبقت بگیره در کارهای نیک. الالله مرجعکم، و سوی خداست بازگشت شما. جمیعا همه یک جا. فینبئکم، پس خبر دهد شما را. بما کنتم فیه تختلفون، با آنچه که در آن اختلاف میکردید، با آنچه که در آن اختلاف میکردید الله چی میکنه؟ اونو اختلافتان را با واسه از این شریعت حل میکنه. و فرمود و انحکم بینهم، الله فرمود که حکم کن در میان ایشان. بما انزل الله، با موافق آنچه که الله نازل کرده. ولا تتبع اهواءهم، و مخواه خواهشات آنها را. با موافق ما انزل الله سرش حکم بگو و لا تتبع اهواءهم، خواهشات اونها رو در نظر نگیر. وحذرهم، و حذر کن از ایشان، ان یفتنونک، از آنکه منحرف گرداند تو را عن بعد ما انزل الله الیک، از بعض آنچه که نازل گردیده بر تو. کل ولا تتبع اهواءهم، خواهشات اونها را پیروی نکو. همیشه کافر خواهشات خدا برد میدهد. یک بار بطنی که خواه در این مزید هر چی که میکنی کده برو، خدا این بانکت ما غرز نگی، این تو برد میگرد. یکان بابا چی میگرد؟ هر چی که میکنی بکو، هر چی که میکنی بکو، خدا در رسانه ها کت ما غرز نگی، ایره بگذار که هر اخم که من خواسته باشم ایره داده برو. بنام ولا تتبع اهواءهم، خواسته های اونها را پیروی نکو. و احذرهم، حذر کن از ایشان، ای که جای برش بده که ای بر تو قانون بسازد. ان یفتنوک، از آن که منحرف گردانه تو را، منحرفت بکن، ان یفتنوک، منحرفت بکند از اهدافت، از وظیفه، ان بعد ما انزل الله، از بعض آنچه که الله نازل کرده، از بعض آنچه که الله نازل کرده تو را منحرف گرداند. ببینید که بعد میگوید معنی چیست؟ قرآن کریم ما شما را ضعیف را میخوان که بعد از شریعت خدا را هم زیر پایت نکو، این را خب بگذار که کلش بوده باشه، از پیش پرسان بکن، از هر کسی که شما پرسان میکنه ایتو برین بانی کرزای بگوین این می بی حجابی که در افغانستان امی صحیح هست، فقط اما خبرش بگو امی مطابق به شریعت است یا نیست. اگر گفت که مطابق با شریعت است، من میگم صحیح است، الله شاهد است، برو برش بگو که این مطابق شریعت میگنی. پس وقتی که مطابق شریعت است چرا اصلاحش نمیگی؟ برش بگو که این تلویزیون مطابق شریعت است، میگنی که نیست، چرا اصلاحش نمیگی؟ برش بگو که این سودخوری که در افغانستان در بانک ها وجود داره این مطابق شریعت است، نه که نیست، چرا اصلاحش نمیکنی؟ ببینی این گفای عادی نیست، این شرابخوری که وجود داره این شریعت ای را کار داره، نه که نیست، چرا اصلاحش نمیکنی؟ این وطلای مفتی که جور شده که زنا از خارج میاد و فحاشی میکنه و مرض ایدز را برای مسلمان افغانستان میده، این صحیح است؟ نه که نیست، چرا اصلاحش نمیکنی؟ این گفای عادی نیست. پس ای را چوب، ای را چوب، ای را چوب، خیلی کجایش را قبول بکنم؟ از این خاطر الله میگه که وحذرهم، احتراز بکن از اینها، دور شو از اینها، این یفتنوک، از اینکه منحرفت بگردن در فتنه تو را بندازد، ان بعد ما انزل الله الیک، از بعد آنچه که الله بر تو نازل کرده. فان تولوا، اگر اعراض کنن بعد از اینکه تو تطبیق دین را پیش تقاضا میکنی، فعلم، بفهم، انما یرید الله، همین را که میخواد خداوند متعال، ان یصیبهم، که برساند آنها را، به بعد ذنوبهم، چیزی سزای گناهانشان را، الله چیز سزای گناهانشان را برش میرساند. همین که میبینین جامعه ای که امروز در بدبختی داخل میشد، این چرا در جامعه اروپا وجود دارد؟ به خاطر اینکه الله می ان یصیبهم به بعد ذنوبهم، الله با سبب بعضی از گناهایشان را ایتو چشن برش میدهد. میلون ها انسان چی میشد؟ بدبخت میشد. میلون ها انسان با یورین با بدبختی دچار میشد. میلون ها انسان با قماربازان را میرد، باز خود را میکشد. این نتیجه بعضی از گناهانشان است. شرابخوری خودشان میگه بد است، خودشان میگوید بد است. تفاوت شما ببینید، هر گاه سگرت بد است، هر گاه شراب بد است، پس من هیچ یک حکومت چرا منش نمیکنه؟ اگر بد است خب باید منع شود. مسئولیت حکومت خواهمیست که آنچه که به ضرر مردمش بوده باشد او را منع بکند. اگر منع نکرد، الله میگه تا برساند ایش آنها را به بعد ذنوبه، چیز سزای گناهانشان را. اینی مرضها کلش نیست که ترک شریعت خدا میشود. و این کثیر من الناس لفاسقون، و بیشتر مردم نافرمانان هستند. و این کثیر من الناس، بیشتر از مردم چی هستند؟ لفاسقون، بدکار هستند. اینا زندگی شخصی خود را دوست دارد، در فکر مردم نیستند. انسان یک بار ببیند هرگاه شریعت خدا نافذ نشود، شما باز پرسان بکنی از اون جامعه که در اونجا شریعت خدا نافذ نشده نتیجه چی شده؟ یک نفر را میبینین، پدرش معلوم نیست، مادرش معلوم نیست، خانوادش معلوم نیست، یک پدر یک کسی فوت میکند دل ما سرش میسوزه میگم یتیم شد. قرآن کریم هم برای اصلاح از او و به خاطر از او که او خلای زندگیش پوره شد چقدر شما را ارشادات میدهد. یک پدرش نیست ولی کاکایش است، پدر کلانش است، عمیش است، برادرایش است، کلش است. به خاطر یک خلایش ما شما را میگه اگر سرش دست کش کردی در زیر دست هر قدر موی آمد الله بر تو میبخشد. چرا در یک خلا دارد که پدر نداشت تو باید او را برش پر بکنی؟ و با جان از او انسانی که نه مادرش معلوم است، نه پدرش معلوم است، نه قومی دارد و ای اموت اوائی در دنیا عرامی پیدا شده، به اصلاح دیگر غیر قانونی پیدا شده. هرگاه او مریض می شود، هرگاه برادر دیگر را می بیند، پدر دیگر را می بیند، خواهر دیگر را می ددل از او چی می گردد؟ که او انسان جنایتکاره که مرا باید یک حالت انداخته، او حکومت فاسده که زمینه را به چنین حالت من مساعد کرده و او را تایید می کند. پس ما یک روز که یک سال دو سالی که پدر خدا نبینیم، اما روزی که پدر خدا می‌بینیم چقدر خوش میشه. همشیریت می‌بینی چقدر خوش میشی، خواهرت می‌بینی چقدر خوش میشی. وا به او انسانی که در دلش تپش ازی است ولی محروم ازی است، هیچ نمی‌بیند، هیچ نمی‌بیند. پس شما اجازه میدین با چنین نظام بگذاریم که بگذاره چنین نظام بیاد؟ الله میگه ما میچشانیم بعضی از گناهات نوغا. بزرگترین جنایت امیست که هزارها و میلیونها انسان در اروپا وجود دارد، در امریکا وجود دارد که محروم آغوش فرمهر مادر و پدر و قوم خود هستند. و علتش عدم تطبیق شریعت خدا در یهودیت، در مسیحیت زنا نیست. از پاپا و کشتایش پرسان بکن. حالا که اینا ایره جواز دادن، ایره در ممالک خود کردن، سزایش هم چشیدن، سزایش هم چشیدن. فیران خانواده گم است در اوجا، کوشش میکنه که خانواده جور شود. مردم نمیخوان اولاد داشته باشند، حکومت زحمت میکشه که مردم اولاد پیدا بکند. اونا بدبختی خود را گرفتن، ولی میان بر ما همین بدبختی را بیارن، بر ما همین نظام اساسی که از بین میبرد، اساسی که به این شکل از بین یک بار برده نمیتونه. الله میگه که وحذرهم از این اراذل کناره بگی، این یفتنوک از اینکه در فتنه بندازد تو را. ام بعد ما انزل الله، از بعد آنچه که الله نازل کرده تو استایی که برش توری خیر باشه، اختلاط باشه سر دیگر، مشکل نیست. الحمدلله اردویشان کلان کلان مردم است، محصل است دیگر، صنف 12 رفانده. اگر در پرویش بشینه چی که پی میشه دیگر؟ بشینه در پرویش باز فسادش با سهی بکن. این امیال شما باور بکنین، یکی از دوستا بر ما قصه کرد که شما خبر ندارین، گفت ما در طب عدلی هستم، ارگا اعلان میکنیم که یک دانه دختر مردش امرای ما است، ده ها و صد ها پدر میآید و با ما مراجعه میکنه که دخترش گم است. ارگا سرش خلاص میگه، باز میگه از ما خونیست، پس خودش میکنه. صد ها خانواده این امیالی میدادیم کابل 4-5 میلیونی. علت چی هست؟ عدم تطبیق شریعت خدا. علت چی هست؟ اینمی انحرافات بی‌معنا. در رادیو بشینی پس گپ‌های عجیبی را، تلفن‌های عجیبی را یکی بر دیگری میتن. آیا مو پدر ندارد؟ آیا مو خواهر ندارد؟ این انحراف هست. وحذرهم ان یفتنوک، دورش از اینها که در فتنه مندازیتا، در بدبختی مندازیتا. پس اینمی افلام هسته، اینمی قصه ها هسته، اینمی رادیو های پوچ و بیمعنای هسته که ارزش های ناروا را بر مردم میدن. نتیجهش بازی تو میشد که صبح دختر خدا باز میکشد، صبح با آبرو و عزت از دختر باز بازی میشود، باز که تشاروسی کسی نمیکند، بک بدبختی دشار میشود. قرآن کریم میگه که ما اینا را میچشانیم بعد نتایج آثار شوم گناهشان را. اونا دیدن آلی میخوان در افغانستان بیاین. و این کثیر من الناس لفاسقون، بسیار مردم بدکار است. این خطاب به حکومت است، مردم هر چیز را بخواهد. تو به خواسته مردم تسلیم میشین، به خواسته شریعت تسلیم شو. مردم یکان بار نمیفهم عزیز، یک بار فکر بکنن. میگه یکان بار کل مردم بیعقل میشود. ایره روانشناسا و انسانایی که کار میکنن اونا میگه یکان بار کل جامعه خراب میشود، بیعقل میشود و بیعقلی را و خلاف شعر را تایید میکند. حال ببینید یک بار زن است تنبان خودم میکشم میکرده دیگه کل کابل به این شکل یک انسان عقل نبود که میگه از برای خدا من این کار را نمیکنم تو چرا این کار را میکنی کل که صحیح بود سه هیچ کس اعتراض نمیکرد کل مردم بیعقل نشده بود این که یکان بار بیعقل میشود کل مردم میلیون میلیون انسان بیعقل میشود به دست خود بوتا جور میکنن تراش میکن میگه این خدای ماست نمیشه این تو بیعقل بس ایتو فکر نکنه که اکثرهم فاسقون بیشتر مردم بیعقل هستن نمیفهمن بدکار هستن به خاطر منافع خودشی میکنن ولی حکومت مطابق با ما انزل الله باید فیصله بکنه تا که انحراف مردم گرفته شود افا حکم الجاهلیت یبون آیا حکم دوره جاهلیت را میخواهم؟ الله میگه که بیشتر مردم چی میکنن در آخر زمان؟ بیعقلی را و گناه را دوست دارن افا حکم الجاهلیت افا حکم الجاهلیت آیا حکم دوره جاهلیت را یبون میخواد؟ افا حکم الجاهلیت نظام جاهلیت را پس میخواهم؟ سید رحمه الله در فیضالله نوشته میکنه میگه جاهلیت چیست؟ میگه حکم انسان بر انسان این جاهلیت است. یک انسان بر انسان دیگر ارقم که دلش بوده باشه فیصله ناصادر بکنه کلانا بشنه قانون جو انسان قانون جور بکند این جاهلیت است. الله بر ما شما قانون دارد و یا جاهلیت چیست؟ که انسان برود غیر خدا را پرستش بکند این جاهلیت است. افا حکم الجاهلیت آیا حکم جاهلیت را یبغون میخواهم؟ و من احسن من الله و کیست بهتر از خدا حکمان حکم کننده؟ لقوم یوقنون برای گروهی که باور دارند برای گروهی که به الله باور دارد اونو خدایی که در این نظام تکوین خلای وجود ندارد در شب و روزش کس انتقاد نکرده در مهتاب و افتابش کس انتقاد نکرده در بهار و خزانش انتقاد نکرده در خلقت خود ما که ما را آفرید انتقاد نمی کنیم آیا در تشریش انتقاد میکنی؟ از این خاطر است که و من احسن من الله و کیس بهتر از خدا حکمان حکم کننده لقوم یوقنون برای گروهی که ایمان دارن و باور دارن یقین دارن روی ای اساس ما باور بیداریم که قرآن کلام خداست و شریعت خدا هست بنان از این که در خوب قانون وجود ندارد این قانون باید نافذ شد و باید بیاید و مردم باید بیگردن بگذارد و مردم غلطی خود را توسط قرآن باید اصلاح بکند. يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء نجرد يهود نصارى أولياء دوستان يهود نصارى أولياء سرفرست خود قرار نفي باو دوستي نكو بعضهم أولياء بعض بعض آنان در ميان خود دوست ديگرشان هستند. يهود با نصارى باز بخاطر ضد مسلمان باز با هم یک دیگر تعاون میکنه نقشه میکشن بعضهم أولياء بعض یک دیگر مددگارای بعض دیگرشان هستند. نقشه را کی میدهد؟ یهود. تدبیقش کی میکنه؟ نصارا. این کارشان است. این رواجشان است. و من یتولهم منکم کسی که دوست دارد ایشان را و من یتولهم منکم هر کسی که دوستی با اینها بکند و رفاقت با اینها را برقرار بکند فانه منهم پس او از ایشان است. پیامبر خدا هم چی میگه؟ یحشر الناس یوم القیامه مع من احب الیه ار انسان در روز قیامت با او کسی که دوستش داره حشر می شود. یهود نصارا دوست داری الله با او حشرت میکنه کتمو استالت میکنه کعب ابن اشرف رهبرت بوده باشه تو کت استال شد این الله جل جلاله می فرما که و من یتولهم منکم کسی که دوستی میکند با ایشان فانه منهم پس هر آن این شخص هم از اموها است این گروه هم از اموها است در قطار از دوست دیگر بعد از دیگه پلورالیز نمیشه که تو بوده باشه اون بوده باشه تو از واسی تو چیز خود دیگه نداری هیچ چیز از تو نیست تو از اون شدی. ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله قوم ستمگار را هدایت نمی کنه. ظلم چیز همه چیز داره تو او را از دست میدی چیزی برات میده که بسیار ناقص و غلط است بسیار ناقص و غلط است. پس ما اینو نمیگیم که ما مشکل نداریم دیگه باورمند بوده باشیم ما هیچگاه ایره نمیگیم که ما تانستیم در افغانستان شریعت خدا را به مردم رسانده باشیم این خلای بزرگی ماست. ما یقینا در باب حقوق زن بر زنا ظلم داریم ولی اصلاحش از طریق شرع میکنیم ما ایره با صراحت میگیم در افغانستان حقوق زن از نظر دین داده نشده. ایره میگیم ولی نمیگیم که حقوق غربی. میگم بیاین زحمت میکشیم حقوق زن رو از نظر دین میگیم. ما ایره نمیگیم که ما شریعت خدا رو در فامیل خدا آوردیم. این مشکل ما هست. بیاین شریعت خدا رو در فامیل ما میاریم، در اجتماع ما میاریم. بنان شریعت خدا ما شما را غنی میکنه که از دیگر را بگیریم. نکته در ایجاست. ایره نمیگیم که در افغانستان خلا نیست. در افغانستان در همه شونش خلا وجود دارد. در عقیده خلا وجود دارد. در اخلاق خلا وجود دارد. در نظام خلا وجود دارد. این خلاها را توسط شریعت خدا پر میکنیم. اینی گفت ما هست. ایتو نمیگیم که افغانستان کاملا نمونه از همه چیز است. نه بسیار خلاها داریم. خسرت تفاوتی است که دیگران میگه توسط یهود و نصارا پرش میکنن، ما میگیم توسط قرآن و حدیث پرش میکنیم. ایره بس میدیم و اصلاحات میاریم. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. الله گروه ستمکار و قوم ظالم را هدایت نمیکنه. هدایت به این که زندگی آرام را نصیبت نمیکند. فتر الذين في قلوبهم مرض، مشاهده میکنی آنان را که در دلهایشان مرض است، یسارعون فيه سعی میکنند در دوستی یهود، یسارعون فيه میشتابند طرف یهود، همیشه به مو طرف میرود، به مو طرف میرود. یقولون میگویند وقتی که برش گفته شد چرا تو میکنی؟ امی شورت بتون باز به طرف امریکا میدهی، به طرف انگلیس میدهی و از اوجا ارزش ها را بر ما انتقال میدهی، چی گپ هست را؟ چرا تو کار میکنی؟ با کشورهای اسلامی قطع روابط، با اونها نمیشنم، روابطش قبول نمیکنم، فرهنگش قبول نمیکنم و در هر رابطه دستش برش میگیرم. حتی مسجد که جور میکنم اوجا باید تحقیق شد چرا مجده جور میکنن، چرا یک هم کارو میکنی. و با این پهلوی دیگهش یسارعون فیه میشتابن بسویشان، یک لجنزار عجیبی. یک مسلمان داخل افغانستان میشد باید تحقیق سر شد، یک چشم ساز باید داخل افغانستان شد، نه پرسانی است نه عطا ویزه است، برو بیا. این چرا این رقم است؟ یسارعون فیه سعی میکنن در دوستی یهود و نصارا. وقتی که برشم گفتم چرا تو میکنیم؟ یا قولون میگوین نخشا میترسیم انتصیبنا دائره از رسیدن گردش زمان. یکان نشد کدام کتک امریکا در این فرقم بخوره سای باشو تو بکنم سای وزارت از دست میتیم، سای ریاست از دست میتیم، مجبور استیم دیگه سر شور بتیم ولی دیگه چی چاره ای هستن؟ میگه نخشا میترسیم انتصیبنا دائره از رسیدن گردش زمان، حوادث زمان با ما صاحب دست ندهد، از این خاطر کار میکنیم. فعط الله، پس قریب است که خداوند مغل ان یأتی بالفتح، که ظاهر بکند الله جل جل الفتح کامیابی را، او امر من عنده، یا حکم که رسوایی از اونها در رو بوده باشد، من عنده از نزد خودش الله دو کار میکند. فعط الله ان یأتی بالفتح، تو مسلمان این رقم کار نکن که دیگر را میکند. اگر کلانا ای کار کرد ملت ای کار نکند، ای کار نکند. از این خاطر به اندکترین کاری که از دستتان میرسد از دوستیشان اجتناب بکنید. اگر دیگر ها پیشانیش به یهود نصارا خلاص میاد، تو برش پیش خوب امتو کنجش بگو. هرگاه که دیدیش نفرین برش بگو، هرگاه که برش بگو اما یک شد انگشت سخو برشور بده که ولگ بگذارم، اما خب از دستت باید پوره بوده باشد. این دیگه کار را خوب بگذار. بنام تو این کار نکو. اگر چنین معامله نکردی فعص الله ان یأتی بالفتح، پس قریب است که خداوند ظاهر بکند کامیابی را. الله بعد کامیابی را با ظاهر میکند. او امر من عندی، یا حکم که از جانب ازو میاد، یک تغییر میدهد، یک تغییر میگه تون باز خبر نمیشی و او به منفعت اسلام بوده باشد. فیصبح او امر من عندی، یا حکمی که رسوایی آنها در او بوده باشد، من عندی از جانب خدا. اتی یک حکم را بیارد که الله منافقا را چی بکن؟ رسوا بکند. فیصبح على ما اثروا فی انفسهم نادمین، پس می شوند على ما اثروا بر سخنی که على ما اثروا سخنی که پوشیده اند. فیصبحوا پس میشن علی ما اثروا با آنچه که پوشیدن فی انفسهم در نفسهای خود نادمین پشیمان. یکی از منافقا خود امی گفش بود که نقش ان تصیب نا دائره، دائره ببینه از ماده دور چیزی را که گرد و او انسان میگردد. بریم پس در اونجایش برسیم. کافر میگه ای تو مسلط است که اگه آل خود اله بکنم باز سرما میاید. از این خاطر چون باز میاد چاره ای ندارم جزی که سر بر شور بتون. الله گفت که ای تو کار نکو، قائم بر دین بوده و الله فتح را نصیبت میکنه. او امر من عنده، یا خداوند معتل یک حالت دیگر را برقرار میکند که اینوی یهود، اینوی نصارا، اینوی کلمه دمیرنیم فرق امیر تابع خود بزند. بعد از او مجبور می شود کفار برد میگرد که اینی اینی اینی این خراب بود. حال شما که دوار را یک بار خلاص بکنین در او جمع کمانستان روشته میکنه که ما ایتو خیانت کردیم، ما ایتو خیانت، یکی باز دیگر از احسوا میکند سیشنه با افغانستان این تو خیانت صورت گرفت. حال خودشان میگه یک وقتی دموکراسی خیلی هم شروع میکنه بیغم بوده باشه، ایتو یک دیگر را رسوا بکند که با جنایت از یا که باید یک بار معلوم شود ترسته انسان ایران را بکند. فیصبحوا علی ما اثروا فی انفسهم نادمین، پس میشان بر سخنی که پوشیدن در نفسهای خود نادمین پشیمان. و یقول الذین آمنوا، و آنگاه میگویند مسلمانان و مؤمنان اها اولئک الذین اقسموا، آیا همان مردمی هستند که قسم میخوردن؟ اها اولئک همین مردم الذین آنانی هستند اقسموا بالله جهد ایمانهم، که قسم میخوردن به خدا به مؤکدترین قسم های خویش انهم لمعکم، که ایشان با شما هستند. حبطت اعمالهم، برباد رفت اعمالهم عملهای ایشان، فاصبحوا خاسرین، پس ماندند در تاوان و ناقص. این مردم خو نادم می شوند، خو ندامت از اینها فایده نمی کند. الله می گرند و یقول الذین آمنوا، و می گویند مسلمانان اها اولئک الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم، همین مردم هستند که با مؤکدترین قسم ها قسم یاد می کردن انهم لمعکم، که ما با شما هستیم و منفعت شما آمدیم. یگان دفعه یگان دادش باز میگه مکت یک دیپلومات آمده بودم سید، اینی رقم دیپلومات والا چی میکنن؟ قسم میخورن. یعنی چونی نیست، حبطت اعمالهم، برباد رفته کارهایشان را، هیچ کاری هم به منفعت شما نخواهند کرد. فاصبحوا خاسرین، پس ماندند در تاوان و نقص. یا ایها الذین آمنوا، پس ای مؤمنان، من یرتد منکم عن دینه، هر کسی که به عقب رفت از دینتان. ولی تا اینجا رسیدیم که خدا این شریعت خدا که اسلام است ای را مهیمن علیه، ای را حافظ و نگهبان شرایع گذشته تعیین کرد. بعد فرمود ای را که با این وضاحتی که این دین دارد اف حکم الجاهلیه، با این وضاحت آیا باز شریعت جاهلی به این مردم میخواد؟ و کیس از خداوند متعال کده خوبتر در فیصله، خوبتر در قانون گذاری؟ از خدا کده هیچ کسی خوبی نیست. با وصف از این یک تعداد مردم این شریعت خدا را چی میکن؟ زیر پای میگذارد به خاطر ان تصیب نا دائره، کدام ضربه از بیرون سر ما نخورد. الله میگه که این کار اگشا صبح فیصبح و نادمین، اینا پشیمان میشوند. فیصبح علی ما اثروا فی انفسهم نادمین، آنچه که در خود پوشیده او را سرش پشیمان میشود. ولی نتیجهش چی است؟ این مرتدا چی کرده شود؟ کسایی که از شریعت خدا و عقب می رود. قرآن کریم باز پسان انشالله می آید که ارتداد یک بخش ندارد. مرتد ایتو نیست که یک ارتداد مثل عبدالرحمن واری شد که تنها به او مرتد بگیر. در عرف قرآن کریم مرتد او کسی است که یک حکم خدا را زیر پای می کند، یک حکم خدا را زیر پای می کند، او را مرتد می گه ولو که کل بخشایش دیگه قبول می گه، تا را که در سوره مبارکه محمد انشاءالله خاتمد. یا ایها الذین آمنوا، تسلی برای مؤمنان. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، من یرتد منکم، کسی که بازگشت از شما، عن دینه، از دینش عقب رفت، فلا یضرنا، به ما ضرر را نمی رساند. الله میگه هر کسی از شما که این دین را گذاشت و عقب رفت، فلا یضرنا، به ما ضرر را نمی رساند. فسوف یأتی الله بقوم، پس ان قریب می آرد خداوند متعال گروهی را، یحبهم، که دوست می دارد ایشان را، و یحبونه، و که دوست می دارد خداوند آنها را، و یحبونه، دوست می دارد او را، اونها الله را دوست دارد، اونها خدا را دوست دارد. فصوف پسود است یعطی الله به قوم که میارد خداوند متعال قومی را، یحبهم که دوست میدارد خداوند آنها را، و یحبونه و اینها خدا را دوست میدارد. این رقم قوم را الله میارد. چه صفتشی؟ عزیزت علی المؤمنین، نرمدل هستند در مقابل مسلمان، در مقابل مسلمان بسیار نرمدل هستند. عزت علی الكافرین، سختگیر هستند بر کافران. یجاهدون فی سبیل الله، در راه الله میرزمند. ولا یخافون لومت لائم، نمیترسند از ملامت کردن هیچ ملامت کننده ای، از هیچ کس هم باز نمیترسند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ای آیت که نازل شد در پشت حضرت ابو موسی اشعری زد، گفت این قوم یزدی است. و یقینا که فتوحات اسلامی را که انسان می‌بیند مردم یمن بسیار زیاد زحمت کشیدند. و پیغمبر خدا علیه السلام این هم گفت که اللهم بارک فی یمننا، پروردگارا در یمن ما برکت بده. یک حدیث دیگر هم است که ابدال در کجا هستند؟ در یمن هستند. مردم های سخت متدینی هستند. آدم که انسان می‌بیند، اما آثار تقوا و نیایش در این مردم بیشترین مردمی هستند که به طرف دین زیاد رجوع میکند. بنان الله چی میکند؟ اگر هر کسی که از دین سستی میکند، الله میگه قوم دیگر را خداوند متعال میارد که یحبهم و یحبونه، الله اینها را دوست دارد و اونها خدا را دوست دارند. صفتشان اذلت علی المؤمنین، در مقابل مسلمان سخت نرم دل هستند و مسلمان تابع هستند. عزت علی الکافرین، سختگیر هستند بر کافران. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا میرزمند. این نمی کنه که در دلش گپ بوده باشه. یجاهدون فی سبیل الله، در راه الله مبارزه میکنند. ولا یخافون لومت لائم، و نمی ترسن از ملامت کردن هیچ ملامت کننده ای. ذلک فضل الله، این است این صفات هایی که ذکر شد و در وجود یک کسی تحقق پیدا بکند. فضل الله، فضل خداوند متعال است. یعطیه من یشاء، الله میده کسی را که بخواهد. الله که کسی را بخواهد این فضل برش میده که کافر بد میبیند، مسلمان دوست دارد و در تحقق شریعت خدا زحمت میکشند. والله واسع علیم،